sportowa Xiaomi Mi Band 5 w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 sierpnia. Minęła północ. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis trójki. Mamy już 10 medali na igrzyskach w Tokio, a dziś kolejne emocje. Białoruska sprinterka dotarła bezpiecznie z Tokio do Warszawy. Dziś wystąpi na konferencji prasowej. Bayern Monachium zaprezentował zespół na nowy sezon. Wśród najbardziej oklaskiwanych oczywiście Robert Lewandowski. Zaczynamy jednak od ważnego dla Polski komunikatu z Waszyngtonu. Biały Dom oficjalnie ogłosił nominowanie Marka Brzezińskiego do objęcia roli ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce. Syn Zbigniewa Brzezińskiego wcześniej pełnił rolę m.in. ambasadora w Szwecji. Brzezińskiego czeka jeszcze proces zatwierdzenia jego nominacji przez amerykański Senat. Premier Mateusz Morawiecki podziękował wszystkim służbom za sprawne przeprowadzenie akcji sprowadzenia do Polski białoruskiej sprinterki Kriszczyny Cimanowskiej. Podejmowaliśmy błyskawiczne decyzje i szybkie działania, byliśmy skuteczni. Polska po raz kolejny pokazuje solidarność i wsparcie dla ofiar prześladowań na Białorusi, napisał w mediach społecznościowych szef rządu. Białoruska biegaczka otrzymała od Polski wizę humanitarną, jest teraz pod opieką polskich służb. Na warszawskie lotnisko przyjechali wieczorem przedstawiciele mniejszości białoruskiej, by ją przywitać. Wśród nich był historyk z Białorusi Eugeniusz Dudkin. My chcemy oddać te kwiaty na znak szacunku do niej za ten czyn, który ona zrobiła. I po prostu, żeby czuła się bezpiecznie i czuwała, że Białorusiny oni szanują jej krok. Nie czuła, że ona jest jedna, samotna. My razem i my gotowi pomóc jej w ciężkich chwilach. Po tym, jak biegaczka skrytykowała władze Białoruskiego Związku Sportowego za brak kompetencji, została wycofana z igrzysk. Kazano jej się spakować i wywieziono na lotnisko, skąd miała odlecieć do Mińska. Tam, jak zapowiadano, miała spotkać ją kara. Za nami medalowa środa w Tokio. Polacy zdobyli kolejne 4 krążki. Złoto i brąz to zasługa Wojciecha Nowickiego i Pawła Fajtka w rzucie młotem. Patryk Dobek zajął 3. miejsce w biegu na 800 metrów, a wicemistrzyniami olimpijskimi zostały żeglarki Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogarhil. Wczoraj do kraju wrócił brązowy medalista w zapasach Tadeusz Michalik. Jak mówi, medal olimpijski to emocje trudne do opisania. Musiałem wszystko wykrzyczeć, wyrzucić z siebie całą energię, która mnie od środka rozwalała. No było to widać po tym, jak skoczyłem salto, a później chyba tam jeszcze z minutę, dwie po prostu mocno krzyczałem, żeby ta energia mnie nie rozsadziła od środka. Dziś kolejny dzień olimpijskich emocji, m.in. eliminację sztafety 4x400 metrów kobiet i półfinał na 1500 metrów mężczyzn z udziałem Marcina Lewandowskiego i Michała Rozmysa. W klasyfikacji medalowej biało-czerwonie mają już 10 medali. A więcej informacji z olimpijskich aren w specjalnym serwisie Tokio 2020 polskieradio24.pl. Polski generał objął jedno z najwyższych stanowisk dla obcokrajowców w amerykańskiej armii. Generał Adam Yokes jest od dzisiaj zastępcą dowódcy 5. Korpusu Armii Amerykańskiej Fort Knox. Relacja Wojciecha Cegielskiego. Generał Adam Yokes był do tej pory szefem Centrum Szkolenia NATO w Bydgoszczy. Teraz będzie jednym z dowódców w amerykańskiej bazie Fort Knox w Kentucky. Będzie tam odpowiadał za współpracę z amerykańskimi i polskimi żołnierzami stacjonującymi w Poznaniu. Good morning. Dzień dobry, generał Cavoli. Podczas uroczystości Fort Knox generał Adam Yokes mówił, że wspólne działania Polaków i Amerykanów są istotne wobec zagrożenia ze strony Rosji na flance wschodniej. Ta misja jest niezwykle ważna dla całego procesu odstraszania Rosji przez NATO. Rosja bowiem wciąż jest siłą, która niszczy i podkopuje stabilność Zachodu i prowadzi działania agresywne w regionie. Na mocy umów wojskowych Warszawy, Waszyngtonu oraz NATO Stany Zjednoczone przysłały do Polski 5,5 tysiąca żołnierzy. Porozumienia przewidywały m.in., że do Poznania przyjadą wojska 5. Korpusu Armii USA, a Polak będzie wiceszefem w macierzystej bazie tej jednostki, czyli właśnie w Fort Knox. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Jest już 350 kandydatów zgłoszonych do konkursu Lodołamacze 2021. Ma on za zadanie wyróżnić pracodawców, osoby lub instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych, wyjaśnia rzeczniczka Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Anna Węgrzynowicz. Ideą konkursu Lodołamacze jest przede wszystkim przełamywanie barier w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Chcemy pokazywać właśnie tych pracodawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne i też pokazać, że to są normalni pracownicy, którzy są zaangażowani w budowanie marki firmy i nie różnią się niczym od innych osób. Do konkursu można zgłaszać się do połowy sierpnia. Bayern Monachium zaprezentował zespół na nowy sezon. Największe oklaski w trakcie prezentacji zawodników dostali Robert Lewandowski, Manuel Neuer i Joshua Kimmich. Gościem honorowym wydarzenia był mistrz olimpijski z Tokio, tenisista Aleksander Zwieriew. Na trybuny wpuszczono 5 tysięcy osób. W Niemczech nadal obowiązują restrykcje związane z pandemią COVID-19. Podobne brawa co piłkarze mistrza Niemiec dostał Zwieriew, który wszedł na Allianz Arenę z medalem na szyi. Pierwszy mecz ligowy Bayern rozegra już 13 sierpnia z Borussią Mönchengladbach. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A czwartek pod znakiem chmur na przeważającym obszarze kraju popada na Lubelszczyźnie i Śląsku. Najwięcej słońca będzie nad morzem. Na termometrach od 17 do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Wanna see a show? You wanna see a show? Okay. Okay. Let's start this show right now. Brakuje mi troszkę słowa na powitanie. Dzień dobry o północy? No może i tak. Ewa Redel, realizacja dźwiękowa, Aleksandra Kaczkowska, redakcja wydania, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Jak zwykle w nocy ze środy na czwartek zapraszamy na Dym na wodzie. Mówiąc językiem sprawozdawców sportowych, są zawodnicy, którzy bazują na technice i tacy, którzy bazują na dynamice. Guitar Pete zdecydowanie bazuje na dynamice, choć technika też u niego jest nie najgorsza. Gitarzysta z Nowego Jorku nagrał bluesrockowy album Hellhound Boogie i ten tytuł odpowiada w pełni muzycznej zawartości. W programie trzecim słuchają Państwo nocnej audycji muzycznej Dym na wodzie. Pozostaniemy w Stanach Zjednoczonych muzycznie, zmieniając jednak znacząco klimat. Na początku kwietnia dotarła do nas zapowiedź wydania kolejnego pośmiertnego albumu Prince'a Welcome to America. Wtedy też ujawniono utwór tytułowy, który zabrzmiał znakomicie. Thank you. Welcome to America, where you can fail at your job, get fired, rehired, and get a $700 billion tip. Come on in, sit right down, and fill up your pockets, yeah. Mass media, information overload. Welcome to America. Distracted by the features of the iPhone. Got an application. In other words, situation. Taken by a pretty face. Somebody's watching you. Welcome to America. Hook up later at the iPad. Or we can meet at my place. Welcome to America. Welcome to America. To America. Where everything and nothing that Google says is hip. The sales tax for the following we will not raise your taxes. Read our lips. Welcome to America. Welcome to the big show. To America. Every car day's looking for something when there ain't no place to go. Welcome to America. Except inside America. That's the only place I know. To America. Transformation happens deep within. Yes or no? Yes. Welcome to America. One of our greatest exports was a thing called jazz. Think today's music will last. Welcome to America. Everything takes forever. And truth is a new minority. Oh, welcome to me. Prince nagrał te piosenki w 2010 roku i niemal gotowy album schował do szuflady. Nie wiem dlaczego, być może uznał, że na tym etapie kariery jest jeszcze za wcześnie na tak poważną płytę, no bo to jest dość poważna płyta, jeśli zważyć na wcześniejszy wizerunek estradowy amerykańskiego artysty. I bardzo różnorodna. W studiu z Prince'em pracowały 3 wokalistki i kilku dobrych muzyków. Polityczna walka, rasowe podziały, społeczne konflikty. Czy to mogą być tematy poprokowych piosenek? Proszę posłuchać najnowszej płyty Prince'a, artysty, który zmarł 5 lat temu, ale wciąż poznajemy nowe przykłady jego wielkiego talentu. Yeah. programie trzecim słuchają Państwo audycji Dym na wodzie. Mimo wakacji, mimo letniej pory mamy na rynku nowe płyty lub dzieła historyczne w nowej edycji. Jutro premiera nowego wydania albumu George'a Harrisona All Things Must Pass z dopiskiem edycja na 50-lecie. Thank you. niby o tym wiem, a wciąż z pewnym zdziwieniem czytam informację, że to trzecia płyta George'a Harrisona. Album All Things Must Pass został wydany w listopadzie 1970 roku, tuż po rozpadzie zespołu The Beatles. Powszechnie uznawany był wtedy za solowy debiut byłego już Beatlesa, choć wcześniej Harrison wydał dwie płyty z muzyką filmową, dość marginalny nawet jak na Beatlesa. Wracając do All Things Must Pass, imponujący to był album, wydawnictwo złożone z trzech płyt winylowych. W tamtym czasie było ozdobą każdej płytowej kolekcji. Things Must Pass. No niestety. Pół wieku z ogonkiem zatem poznamy kolejną edycję tego dzieła, którą nadzorował syn George'a, Danny Harrison. Całe wydawnictwo zawiera aż 70 nagrań. Oryginalny materiał muzyczny został ponownie zmiksowany. No i będzie też dodatkowa płyta z bonusami. A na tej płycie takie oto niespodzianki. To trochę obrazoburcza, ale ta dodatkowa płyta wydaje mi się najciekawsza z całego tego wydawnictwa. Ona zawiera takie wersje demo, pozbawione tej aranżacyjnej nadbudowy, jakże obecnej na płycie All Things Must Pass, tych trąb, smyków, łukających sitarów. Brzmi to może nawet lepiej, ciekawiej niż te powszechnie znane oryginały. Sami będą mogli Państwo to ocenić. Edycja na 50-lecie albumu George'a Harrisona All Things Must Pass będzie miała jutro swoją oficjalną premierę. Chciałbym teraz Państwu przypomnieć zespół z Wielkopolski, który nosi nazwę Orkiestra Prowincjonalna, a której miałem okazję i przyjemność prezentować już w programie trzecim Polskiego Radia. Szary pasteczką, fontanna psiuka, wątłe stłumienie, bez ruch szaruła zmęczenie. Pindy na korkach paplają do siebie, wychudłe brony wiszą na niebie. Machory dzień żegnają brzaskiem, bawią się ciężkim, wilgotnym piaskiem. Wieczność w powietrzu, grzyb pnie się po murze. Pewne jest jedno, pewny jest smutek. Nieważna przyczyna, istotą jest skutek. Raz od odpustu zagra orkiestra, a jak już zaczną, nie mogą przestać. To szlawe walce rżną pierdząc krzywo. Na kwiecie, na lecie, na żniwo. Stale! Jak z monotypi sterczą kominy, z których się dymi i snują się dymy, jak rzeki wierne poprzez miasteczko w swym smutku niezmierne. I trwa tak szare, małe i smutne, że można w smutku swym absolutne, bez dominanty, konsekwentne, zamknięte w całość skończone, piękne. Szary pasteczką, fontanna psiuka, wątłe strumienie, bez rąk czarowa zmęczenie. Kilka lat temu słyszeli Państwo w Trójce takie nagranie, a potem kolejne utwory. Wokalista i gitarzysta Marek Gordziej jest główną siłą twórczą tej kapeli, autorem większości piosenek. Nagrywano je stopniowo od 2015 roku i wreszcie złożyły się na pierwszą płytę orkiestry prowincjonalnej. No a gdy wszystko było na dobrej drodze do dalszej kariery, zaczęła się epidemia. Ale zespół próbuje wrócić do życia i pierwszą jaskółką nowych dokonań jest piosenka Robaczkowie, którą chciałbym Państwu przedstawić w wersji koncertowej na głos męski, fortepian i ośmiostrunne ukelele. Bez kłóżni nie mija go wadzi jakt, jak robaczkowie, co na liściu drżą. Zerwani z drzewa przez wieczorny wiatr, by szukać nowych drzew albo schnąć. By szukać nowych drzew albo schnąć. Nowych drzew. Znikniemy tak jak woda wsiąka w piach, jak robaczkowie, którym zmyła dom. Gwiaździstym niebem pełznie szklisty strach, że zetnie nas jak kwiaty pierwszy szron. Zetnie nas jak kwiaty pierwszy szron. Zetnie nas jak kwiaty. Bezgłośni nie mija go wadzi jakt, jak robaczkowie, co na liściu swym. Czekamy skąd powieje pierwszy wiatr i lecimy z nim ulegli tak jak dym. Lecimy z nim ulegli tak jak dym. Lecimy z nim jak dym. Bezgłośni nie mija go wadzi jakt, jak robaczkowie, co na liściu drżą. Zerwani z drzewa przez wieczorny wiatr, by szukać nowych drzew albo schnąć. By szukać nowych drzew albo schnąć. By szukać nowych drzew. Ten mały występ na głos męski, fortepian i ośmiostrunne ukelele odbył się w poznańskim mieszkaniu, no tak jak to w czasach pandemii się odbywa, ale można go zobaczyć nawet w internecie. No i tak zaczyna się, mam nadzieję, nowy rozdział w historii orkiestry prowincjonalnej. Dym na wodzie, program trzeci Polskiego Radia. Kończąc pomału pierwszą godzinę dzisiejszego spotkania, podzielę się z Państwem moją radością. Oto zapowiedziane zostało nowe wydanie autorskich albumów Marka Knopflera. My daddy's asking for his G.I. Joe.